Jest godzina 19, program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 16 grudnia. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie relacja z Gdańska, gdzie trwają uroczystości związane z rocznicą komunistycznych zbrodni na Wybrzeżu. Mężczyzna, który produkował ładunki wybuchowe, jeszcze dziś ma usłyszeć zarzuty. Jeden z takich ładunków eksplodował wczoraj w bloku w Łodzi. 500 000 osób będzie mogło korzystać z pomocy polskiego konsulatu, który zostanie otwarty w Houston w stanie Texas. W Gdyni, Szczecinie i Gdańsku trwają uroczystości upamiętniające tragiczne wydarzenia 1970 i 1981 roku. W gdańskiej bazylice Świętej Brygidy nuncjusz apostolski w Polsce Salvatore Pennacchio poświęcił bursztynowy ołtarz ojczyzny. Dzieło wielu rzemieślników odsłonił w trakcie uroczystej mszy prezydent Andrzej Duda. Na miejscu jest Dawid Grygorcewicz. Dawid, jak przebiegała ta uroczystość? Mszę świętą poprowadził nuncjusz apostolski w Polsce, ale okolicznościową homilię wygłosił metropolita gdański arcybiskup Sławoj Leszek Głódź. Wspomniał, że bazylika Świętej Brygidy jest świątynią Solidarności. Przyszliśmy do sławnej bazyliki Świętej Brygidy w Gdańsku, świątyni Solidarności, bastionu wiary i ojczyzny. Jak powiedział przed laty, w 1974 roku już, ksiądz kardynał Stefan Wyszyński. Przybyliśmy do szańca narodowej pamięci. Głos zabrał również prezydent Andrzej Duda, który powiedział, że bursztynowy ołtarz to niezwykłe dzieło wielu artystów, pełne symboli. Symboli wiary, tak ważnych dla Polaków, ale także symboli ważnych dla Polaków wydarzeń. Wydarzeń, które naznaczyły, ale zarazem wyrysowały ostatnie dziesięciolecia naszej historii. Wspomniany bursztynowy ołtarz ojczyzny, choć dziś został oficjalnie odsłonięty, w przyszłości zostanie uzupełniony o nowe elementy. Centralnym punktem ołtarza jest obraz Matki Boskiej, opiekunki ludzi pracy w bursztynowej szacie. U podstaw ustawione są rzeźby z brązu przedstawiające Jana Pawła II i kardynała Stefana Wyszyńskiego. Teraz Gdańska. Dawid Grygorcewicz, dziękuję za relację. W grudniu 70 roku, przypomnijmy, w proteście przeciwko podwyżkom cen przez Wybrzeże przetoczyła się fala strajków i demonstracji. Żeby je stłumić, władze zezwoliły milicji i wojsku na użycie broni. Według oficjalnych danych zginęło 45 osób, ponad 1000 zostało rannych. Mężczyzna podejrzany o spowodowanie eksplozji w bloku przy ulicy Przemysłowej w Łodzi jeszcze dzisiaj ma usłyszeć prokuratorskie zarzuty. 39-latek przyznał, że amatorsko wytwarzał nielegalnie środki wybuchowe. Po wybuchu takiego ładunku ranne zostały 3 osoby. Wczoraj policja dostała zgłoszenie, że w zamkniętym mieszkaniu jest kobieta wzywająca pomocy. Na miejsce wezwano straż pożarną z wysięgnikiem. Okazało się, że kobieta doznała urazu ortopedycznego, nie była w stanie samodzielnie podnieść się ani otworzyć drzwi. Co stało się potem, mówi Adam Kolasa z Łódzkiej Komendy Wojewódzkiej Policji. Policjant, który był na miejscu, próbował dotrzeć również do dowodu osobistego kobiety. Kiedy to robił, dotknął prawdopodobnie jakiegoś pudełka i doszło do eksplozji. W wyniku tej eksplozji ranna została policjantka, funkcjonariusz i strażak. Te 3 osoby wraz z lokatorką trafiły do łódzkich szpitali. I życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, a jeszcze przed północą policjanci zatrzymali 39-letniego krewnego starszej kobiety. Metodą domową wytwarzał ładunki, które służyły jako śrut do broni pneumatycznej. Ten śrut wypełniony był substancją chemiczną. W momencie, kiedy dochodziło do wystrzału i kontaktu z przeszkodą czy z celem, nie dość, że powodował przestrzelinę, to również efekt błyskowy. Mężczyźnie za spowodowanie groźnego zdarzenia i narażenie ludzi na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia może grozić nawet 10 lat więzienia. W nocy naszego czasu minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski otworzy 5. polski konsulat w Stanach Zjednoczonych. Nowa placówka dyplomatyczna będzie działać w Houston w stanie Texas. Ma służyć 500 tysiącom Polaków i Amerykanów polskiego pochodzenia mieszkających na południu USA. W Houston jest korespondent Polskiego Radia Marek Wałkuski. Polski konsulat w Houston działa na razie w tymczasowej siedzibie. Oddanie do użytku docelowego biura opóźniło się z powodu huraganu Harvey, który kilka miesięcy temu dokonał poważnych zniszczeń w Teksasie. W tej chwili remontujemy czy modernizujemy miejsce, do którego konsulat zostanie przeniesiony. Dzisiaj działa w zasadzie prowizorycznie, ale już funkcjonuje. Zapewnia minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski. Szef polskiej dyplomacji podkreśla, że nowa placówka będzie się zajmować nie tylko sprawami administracyjnymi, ale także współpracą gospodarczą z Teksasem i promocją naszego kraju. Z Houston Marek Wałkuski, Polskie Radio. To wszystkie informacje teraz. Na kolejne zapraszamy o 20:00, a w Trójce pora na wiadomości sportowe. I w studiu Michał Gąsiorowski. I bardzo dobre wiadomości. To było 46. podium w karierze Kamila Stocha. Dziś w Engelbergu po przepięknym skoku w drugiej serii awansował z 5. miejsca na 3. Całkiem niezły dzień, przyznał w wywiadzie dla Telewizji Polskiej. Uważam, że oba skoki były dobre. Zresztą dzisiaj dużo lepiej się też czułem i ogólnie cały trening, mogę tak nazwać, czyli te wszystkie skoki, które tutaj odbyłem, no były naprawdę na dobrym poziomie i cóż, mam nadzieję to kontynuować. Udało się dzisiaj zrobić super konkurs na wysokim poziomie i dla tych kibiców, którzy tutaj przyszli. Oj tak, mogli się niecierpliwić do samego końca. Wygrał Norwek Anders Schwanemel, który zaledwie o 0,1 punktu wyprzedził Niemca Richarda Freitaga. Dawid Kubacki zajął 8 miejsce, Piotr Żyła 10, Maciej Kot 17, a Stefan Hula 22. W biatlonowym Pucharze Świata Weronika Nowakowska zajęła natomiast 14 miejsce w Annecy. To był bieg na dochodzenie na 10 kilometrów. Justyna Kowalczyk przetarła się tylko przed jutrzejszym klasykiem w Toblach. Na 10 kilometrów łyżwą była 50. Robert Lewandowski nie poprawił swojego dorobku strzeleckiego. To oznacza, że w tym roku ma 53 gole na koncie. Bayern Monachium po nudnym meczu skromnie 1-0 pokonał Stuttgart, a zwycięskiego gola strzelił Thomas Müller. W Anglii też wygrywali skromnie po 1-0. Chelsea pokonała tak Tottenham, a Arsenal wygrał z Newcastle. U nas wcale nie było inaczej. Pogoń Szczecin także 1-0 pokonała Arkę Gdynia. Sandecja może przerwać fatalną passę 12 meczów bez zwycięstwa, ponieważ po pierwszej połowie prowadzi z Lechią. Kto zgadnie? Oczywiście 1-0. Alicja Tchórz, wicemistrzynią Europy na krótkim basenie. Polka zdobyła srebrno na 50 metrów stylem grzbietowym. O 14 setnych sekundy przegrała jedynie z fenomenalną Katinką Hossu. A my wracamy do piłki nożnej, bo o 20.30 zaczną się derby Mazowsza. Legia zmierzy się z Wisłą Płock, a Arkadiusz Malarz marzy już i o świątecznej przerwie, i utrzymaniu pierwszego miejsca dla Legii w tabeli. Nie tylko po nas, ale po wszystkich już zawodnikach Ekstraklasy widać zmęczenie, że no te ostatnie spotkania nie wyglądają tak, jak powinny. Tak jak myślę, że każdy by sobie tego życzył, każdy tego by chciał. Koncentrujemy się na tym ostatnim spotkaniu i powoli wdrapywaliśmy się na to pierwsze miejsce, żeby utrzymać to pierwsze miejsce, bo to jest dla nas główny cel. W klubowych mistrzostwach świata w siatkówce znamy już pierwszego finalistę. To Zenit Kazań, który 3-0 pokonał Sadę Cruzeiro. O 20.30 zacznie się drugi półfinał, w którym zagra PGS Grabę Chatów. Rywalem polskiej drużyny będzie włoska ekipa Cucine Lube Civitanova. Drużyna z Półwyspu Apenińskiego w fazie grupowej turnieju nie przegrała żadnego spotkania, a dwa sety straciła tylko w starciu z Zaksą Kędzierzyn-Koźle. Wcześniej bez problemu pokonała broniącą złota w klubowych mistrzostwach świata brazylijską Sadę Cruzeiro, a także mistrza Azji z Teheranu. Dla trójki Kuba Niziński, Radio Kraków. Teraz to wszystko. Więcej o tym spotkaniu w kolejnym serwisie sportowym po 21. W ostatnich godzinach mocno padał śnieg na Podkarpaciu, na Lubelszczyźnie i w Małopolsce. W nocy już tylko słabe opady, prawie w całym kraju, miejscami także mgły. Od 0 do minus 3 stopni. W rejonach podgórskich będzie zimniej, tam minus 6. Niedziela pochmurna z przejaśnieniami, przelotnymi opadami śniegu od 0 do 3 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Ani go złapać, ani odrapać, ani usmażyć. Ale można posłuchać. Nowa piosenka o Karpiu, a także kolędy i świąteczne piosenki w wyjątkowym wykonaniu na płycie Święta bez granic 2017. Celińska, Kaja, Umer, Perfekt, Pospieszalscy, Zakopower i Przyjaciele Karpia. Święta bez granic 2017. Całkowity dochód ze sprzedaży zostanie przeznaczony na pomoc dzieciom w Aleppo, którą organizuje Fundacja Świętego Mikołaja. Płyta już do kupienia na stronie sklep.polskieradio.pl i w dobrych sklepach muzycznych. Wyłącznym sponsorem akcji Święta bez granic jest Ciepło Systemowe. Ogrzewamy miasta i serca. www.ciepłosystemowe.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Czy wiesz, że chociaż cera trądzikowa u dorosłych wygląda podobnie jak u młodzieży, jej wewnętrzne przyczyny są zupełnie inne? I dlatego jeśli cera trądzikowa osób dorosłych to twój kłopot, musisz działać inaczej. Visaxinum D to specjalistyczny suplement diety, którego składniki działają od wewnątrz, czyli tam, gdzie powstaje problem. Weź tabletki Visaxinum D i zapomnij o cerze trądzikowej. Visaxinum D dla osób dorosłych. Dorosłe rozwiązanie na cerę trądzikową. Aflofarm. A gdyby tak tydzień miał 8 dni, a ten 8 był dniem jak z marzeń, wsiadasz do Maserati. Szeroko otwierasz oczy, bo wiesz, co cię czeka. Przygoda. Szybka jazda. Niech ten dzień zacznie się dziś z Levante, nowym SUV-em Maserati. Już od 88 050 euro brutto. Wyjątkowa oferta na wybrane modele w salonie, ważna do 29 grudnia albo do wyczerpania zapasów. Więcej informacji u dealerów i na maserati.com.pl.

Anna Gacek, Michał Jakubik, Piotr Metz. Witamy w Liście Osobistej. Tajemnicę pierwszej piosenki wyjaśnimy zaraz po 20. Dziś w Liście Osobistej dwójka wspaniałych gości, a w trzeciej godzinie bardzo unikatowy koncert. Teraz po 19 Maciek Maleńczuk opowie, był moim gościem kilka tygodni temu, o swojej płycie z repertuarem Wojciecha Młynarskiego. Cyrk widziałem i panowie, był w tym cyrku taki fantastyczny program, że do dzisiaj mi się to nie mieści w głowie. Pan pogromca, pan pogromca, pan pogromca, sam widziałem, bo siedziałem niedaleczko. Tyciutkiego panie kotka w główkę trącał, a ten kotek z palca mu zlizywał mleczko. A te klauny, a te klauny, a te klauny miały prosto od kardyna garnitury i przy kawce gawędziły nienagarnie. Istny wzór savoir vivru i kultury do sukcesu ogólnego się dokładał. Czarną magią na sol śniewał i zachwycał. Mistrz iluzji, co na naszych oczach zjadał. Bułkę z masłem i prawdziwą polędwicą. Akrobaci, gwoźdź programu, hit prawdziwy, szczyt atrakcji. Show wzbudzali uśmiechnięci i pyzaci, po podłodze chodząc bez asekuracji. Nie zdzierżyłem po występie akrobatów i sąsiada zapytałem prosto z mostu: proszę pana, czy to program dla wariatów? Nie, kochany, to jest program dla cyrkowców. Kto po zatku raz po razie jest kopany, kto na linie balansuje wciąż na co dzień, temu klaunem jest człowiek dobrze wychowany. Akrobacją zaś chodzenie po podłodze i nie sposób mówić tu o żadnym świrku. Tak myślałem, obudziwszy się o świcie, bo kochani, kto na co dzień żyje w cyrku, temu cyrkiem zdaje się normalne życie. Bo kochani, kto na co dzień żyje w cyrku, temu cyrkiem zdaje się normalne życie. Maciej Maleńczuk, czy jest osobistością wychowaną na Młynarskim od wczesnej młodości? Obawiam się, że niestety tak. Wydaje mi się, że Młynarskiego znam od kołyski i to nie jest żadne wydawanie. Ja się urodziłem w 61 roku. No to zacząłem kumać czacze gdzieś około 5-6 roku życia, nie? No to już chyba wtedy tam już było. Jesteśmy pan Wojciech był wszechobecny. I to było w radiu. Moja mama to nuciła. Ja miałem wrażenie, że w ogóle te teksty funkcjonowały w takim obiegu potocznym, potocznej mowy. Bardzo dużo określeń przeszło i przeniknęło. Przemycił, no, chociażby to słynne bynajmniej. Absolutnie. No, absolutnie to później, bo to już było do serialu. Ale tam bardzo ludzie mówili Młynarskim. To jest trochę tak, jak kiedyś ktoś pytał, czy Warszawa mówi tak jak Wiech, czy Wiech mówi tak jak Warszawa. Nie? To trochę z Młynarskim było, czy Polska mówi tak jak Młynarski, czy Młynarski mówi tak jak Polska. A gdzieś złapałem nawet taką polski subtelność, że uważasz, że Młynarski jest także krakowski. No, To jest dosyć śmiała teza, ponieważ on jest warszawski do szpiku kości, no nie? Natomiast jeżeli chodzi o poziom tekstu, inteligencję, to zapraszamy do Krakowa. Mówię o takim ogólnym poziomie inteligencji. Wiesz, całkiem być może, że być może sam pan Wojciech był z Warszawy, ale słuchaczy to on w Krakowie miał na pewno i to nie jednego. Powiedz, kiedy była decyzja, bo ja wiem, że tam kalendarzowa była historia z wydaniem płyty, ale tak. Kiedy, bo pewnie to nosiłeś w sobie od dawna. Ja pana Wojciecha Młynarskiego w każdej chwili przecież absolutnie już wcześniej nagrywałem, zresztą piosenkę absolutnie jest moją ulubioną jego piosenką, bo tam jest szofer i poeta, a ja jestem szofer i poeta. I jeszcze pewnie nieraz to nagram. Ktoś mnie zapytał, czy bym nie zrobił, mówiąc krótko. To nie był tak jakby całkowicie mój własny pomysł. Nie? Ktoś mnie zapytał, czy bym nie zrobił Młynarskiego. Ja akurat miałem chwilowo dość tego knajpianego jazzu, w którym zapędziłem się trochę w kozi ruch z tym Jazz for Idiots. I ktoś zapytał, czy nie zrobiłbym Młynarskiego. Więc ja mówię, pewnie, Młynarskiego się nie odmawia. Właściwie wydawało mi się to proste. Później się oczywiście proste nie okazało. Spokojnego nie znam dnia, na czczo spalam pety dwa i herbaty tak jak trza nie posłodzę. Po asfalcie czy przez piach, łatko czy po krocich łbach, taki mi się trafił fach, życie w drodze. Uciekają rzędy drzew, twarz mi chłodzi, wiatru wie, w świat uśmiecha się psia krew, bałamutnie. A ja biorę gaz pod bud, raz na obiad, raz na skrót, byle dalej, byle w przód. Absolutnie, absolutnie, far, far, far. Byle dalej, byle w przód. Absolutnie. No a gdyby kiedy kto zadał mi pytanie to, co mnie nocą razy sto ze snu budzi, gdybym miał powiedzieć wam, dokąd go nie, dokąd nam, ja odpowiedź jedną mam, gnam do ludzi. Raz na obiad, raz na skrót, bo choć się trafiają wśród ludzi, czasem nieźli trud, nieźli trudnie. Choć mnie nieraz kurzą i zdrowo mi napsują krwi, w sumie fajnie z nimi mi. Absolutnie, absolutnie. Fara, fara, fara, fara, fara, fara, faj. Fara, fara, fara, fara, fara, fara, faj. Byle dalej, byle w przód. Absolutnie. Więc gdy masz pan z życiem kram, taką radę panu dam, najdę ludzi tylko tam, twoja meta. Gnaj pan do nich jeszcze dziś i poświęcaj każdą myśl. Czyś pan, panie szofer, czyś pan poeta. Raz na obiad, raz na skrót, bo choć się trafiają wśród ludzi, czasem nieźli trud, nieźli trudnie. Choć mnie nieraz kurzą fest, choć rozłoszczą mnie rołez, w sumie z ludźmi fajnie jest. Absolutnie, absolutnie. Fara, fara, fara, fara, fara, fa, faj. Fara, fara, fara, fara, fara, fa, faj. Byle dalej, byle w przód. Absolutnie. Absolutnie. Pan Wojciech był poza tym mistrzem tego, żeby robić to w sposób, nie wiem jak to powiedzieć, stylowy, niewymuszony i taki, że nie bardzo da się z żartem i jego stylem dyskutować, bo Tadente poważne armaty to można skrytykować, a to jak on to robił? No tak, jemu nawet cenzura nie była w stanie zatrzymać tekstu mniej wesoło pod czerwonym ci kapturkiem, co nie mogę uwierzyć, że jemu to przeszło, ale później się okazało, że w tekście, bo to jest w tekście, w co się bawić. Są jeszcze dwie, ja znalazłem tylko jedną, później się okazało, że jest jeszcze jedna zwrotka. Są dwie zwrotki, które wywalono mu i on nie mógł tego nagrać. Jest zwrotka o sekretarz przestał grać już 9. wała, 9. wał już się nie bawi w sekretarza. Jest taki fragment i tego nie ma na żadnych płytach i do tej pory się zastanawiam, bo już wiem, co to jest 9. wał. To już wiemy. To jest taka gra w karty. Natomiast o niecenzuralnej nazwie. Natomiast który to był sekretarz, nie wiem do dziś. Trochę po... studiowałeś Młynarskiego już w tej okazji, prawda? A ja lubię bardzo się zagłębić, tak jak w Wysockim, nie? Że tam po prostu, wiesz, sprawdzałem też jakby jego sytuację życiową i tak dalej, z kim sypiał, jak to tam wszystko bywało, jak to u niego było. I tak samo jest tutaj, że jak już się biorę za coś, to ja lubię znaleźć coś, czego nikt inny jeszcze wcześniej nie znalazł. Utwór Nowa Elita, no mi był znany, ale ogólnie publicy znany nie jest. Utwór Tupnął Książę, z którego ja zrobiłem ten knebel, bo ciągle mnie w humorze złym ponury utrzymuje fakt, że wyszczekanych w kraju tym wciąż się knebluje blejak. To są teksty bardzo mało znane. Jeżeli na przykład tekst Cyrk, piosenki Mam zaśpiewać coś o cyrku, no to on wisi w internecie, odkąd prawdopodobnie istnieje internet i on ma 9 tysięcy wejść. To jest nic. To znaczy, że są jeszcze piosenki Młynarskiego, które warto przypomnieć, są piosenki, których nie znamy i nie będę śpiewał Jesteśmy na wczasach. I taki pewnie był trochę klucz tej płyty. Były wyjątki? Były wyjątki, bo chciałem pokazać swoją odrębność, robiąc Żniwną Dziewczynę, czy Zielone, które wielu już robiło, nie? Z mniejszym, czy lepszym zrozumieniem tekstu. Chciałem zrobić też takie, zresztą tak było przy Wysockim też, że oprócz tych takich całkowicie odjechanych rzeczy, niepodobnych do Wysockiego, zrobiłem tam Moskwa, Odessa, żeby pokazać odrębność swoją. I tak samo tutaj, no absolutnie to ja będę nagrywał za każdym razem, kiedy będę miał tylko okazję, bo ja po prostu uwielbiam tą piosenkę. Jeden z najmądrzejszych tekstów i takich naprawdę ciepłych, takich nawet pokazujących tego Polaka. Polak tak naprawdę nie jest wcale zły. Także nie jest, znaczy jest rasistą i antysemitą na co dzień, tak, no, tak deklaratywnie. Ale w momencie, kiedy się nagle okazuje, że tak w pewnym momencie mówiono, że parafie mają przyjąć, każda parafia w Polsce ma przyjąć jedną rodzinę z Syrii, tak? I gdyby na przykład do czegoś takiego doszło, w naszej wsi zamieszkała syryjska rodzina, to jestem pewien, że owszem, my nie lubimy Czarnochów, Arabów, Żydów i tak dalej, ale to jest nasz Arab. I od niego się proszę odczepić. I nagle się okazuje, że jak po prostu widzimy już tego człowieka na po prostu face to face, to jestem pewny, że temu człowiekowi, tej rodzinie by przez rok niczego nie zabrakło. Żeby tam by przynosili jajka, ubrania, cała wieś by im pomagała. Jestem o tym w 100% przekonany, że nie mieliby żadnych problemów z asymilacją na naszej wsi. Tylko oni nie chcą się asymilować naszą wsią. Oni chcą do Niemiec. Ale gdyby tak było, to by się okazało, że cały ten deklaratywny rasizm przestaje istnieć, bo to co prawda jest Arab, ale to jest nasz Arab. I w tym momencie, wiesz, to jest tak samo jak bala tej piosence Sopot Puck, że kierownictwo wpada do wody z łódki, nie? Co prawda to kierownictwo nas trzyma za mordę. Co prawda bez przerwy nas opieprzają, bez przerwy nam czegoś każą i bez przerwy nam coś zabraniają, ale w momencie, kiedy wpadają do wody, zamiast ich pod tą wodą przytrzymać chwilę, żeby już nie wypłynęli, my ich wyciągamy na brzeg, robimy im usta, przyklejamy plaster, pomagamy, ratujemy, co się da. Bo tacy są Polacy. Niestety. Także nie, moim zdaniem to nasze zło Polaka jest powierzchowne. W momencie, kiedy przychodzi co do czego, pomagamy, wyciągamy się z biedy i jest coś takiego jak solidarność sąsiedzka i te wszystkie rzeczy. Marzyła mi się ta dziewczyna, jak się po pracy marzy święto. Nade mną błękit się rozpinał, pachniało wrzosem i pachniało miętą. Przybiegła do mnie roześmiana po niesprzątniętych z pola kłosach. Przybiegła lekka i zdyszana, i całkiem nowa i zupełnie bosa. Szukali w brygadzie żlinnej wszyscy działacze, wszyscy żeńce. A ona miała oczy piwne i burzę włosów i nic więcej. Mierzwił się łan jak morska fala, gdy południowy wiatr się zrywał. Okrzyki żeńców cichły z dala i były żniwa, były piękne żniwa. Odeszła nagle ta dziewczyna, odeszła w dal przez łan niezrzęty. Nade mną błękit się rozpinał, pachniało wrzosem i pachniało miętą. Zniknęła mi na pola skraju, w chabrach, kokolach i lwich paszczach. Cóż takie rzeczy się zdarzają, przy żniwach zwłaszcza, ach, przy żniwach zwłaszcza. Bardzo cieszyli się w brygadzie wszyscy działacze, wszyscy żeńce. A ona miała włos w nieładzie i trochę wspomnień, nie nic więcej. Ja także będę ją wspominał, aż do tej chwili, gdy bez słowa wśród zboża zjawi się dziewczyna, zupełnie bosa i zupełnie nowa. Wśród zboża zjawi się dziewczyna, zupełnie bosa i zupełnie nowa. Bosa nowa. Że chcieli zaznaczyć swoją odrębność, tak, biorąc parę takich ikonowatych piosenek. I typu żniwna dziewczyna. Ale muzycznie postanowili zrobić po swojemu, mocno. Tak, tak, z tego powodu, że no, nie mam nadzieję, że się nie obrazi, ale czasem miałem wrażenie, że aranże, które mu serwowano i zespoły, które mu przygrywały lub też pianiści, troszeczkę zbyt egoistycznie podchodzili. Czasem miałem wrażenie, że jedynym rytmicznym instrumentem jest wokal pana Wojciecha w tym wszystkim. Że pianista owszem podgrywa, ale bardziej idzie za Wojtkiem niż Wojtek za nim, nie? A może to była siła indywidualności? Może. Ja tam nie wiem. Niektóre z tych utworów były tak strasznie skomplikowane harmonicznie, że po prostu ja odpadłem. Ja się tych wszystkich akordów nie nauczę. Ja to muszę jakoś uprościć. No i się okazało, że no spokojnie można niektóre akordy wyrzucić, nadal melodia się trzyma harmonii. I upraszczałem, gdzie się dało, rozciągałem, gdzie się dało. Tym piosenkom był potrzebny stretching, takie rozciągnięcie, zwłaszcza w kierunku puenty. Najczęściej jest tak, że jak się gra koncert, to gra się piosenkę coraz szybciej, coraz szybciej, coraz szybciej. Tak to jest. Choćbyś nawet zaczął wolno, skończysz na pewno w innym tempie, szybszym tempie. Bo tak jest naturalna kolej rzeczy. Jednocześnie pisząc teksty, najczęściej im bliżej końca tekstu, tym jakby faktura się zgęszcza. A w tym samym czasie pianista nam przyspiesza. Także ta puenta nam zginie, bo po prostu gdzieś tam dykcyjnie ktoś się w końcu gdzieś potknie i nie będzie dokładnie. Więc ja postanowiłem zrobić taki równy stretching, rozciągnąć to na równo, po to, żeby ten tekst mógł doskonale, jak najlepiej wypłynąć. I jeszcze, żebym ja miał trochę z tego uciechy. A ja zawsze mam uciechę, jak mogę grać rytmicznie na gitarze, nie? Że ja nie muszę przygrywać solówek i tak dalej. Tylko mnie akurat bawi rytmiczne granie, nie? Ja mógłbym być doskonałym gitarzystą rytmicznym,

I mój menedżer, impresario Darek Litwińczuk mówi, że zna wybitną wokalistkę, śpiewaczkę, panią Elżbietę Towarnicką. Ja mówię, no dobra, ale czy nas na nią stać i w ogóle, czy ona się zgodzi, wiesz, jakby zejść z piedestału trochę niżej, wiesz, do ulicznego grajka. Okazało się, że oczywiście jest w stanie zejść, że w ogóle jest zadowolona, że współpracujemy. No i do naszego studia zawitała taka, no wiesz, no diwa pani, wiesz o co chodzi, tak jakby ten dźwięk, ona jak śpiewa, to tak jakby się, jakby dźwięk z kosmosu był, wiesz o co chodzi, to jest tak oderwane od rzeczywistości, to bel canto, takie jeszcze w jej wydaniu, kiedy jest naprawdę super czyste i ona naprawdę wspaniale śpiewa. Wiesz, tak się zastanawiałem, wiesz, musimy ją rozśpiewać, przecież mi nie zaśpiewa od razu. Ona weszła i od razu, łobodu, wiesz, tylko dalej od mikrofonu, dalej, bo za mocny sygnał, wiesz. Także tutaj bez dyskusji, to wiesz, spotkanie się z kimś takim, to jest jak spotkanie z absolutem. Ktoś po prostu wychodzi i od razu śpiewa czysto, wiesz, potrafi zrobić ogromny skok z nuty na nutę. Potem się okazało, że nie jesteśmy już w stanie wyjść do góry, więc tam zrobiliśmy oktawę niżej. Tam jest taki bardzo duży skok oktawowy, ona to tak czyściutko, wiesz. Podziwiam takie rzeczy i serdecznie pozdrawiamy. I z tego co wiem, pani Towarnicka wystąpi z nami w waszym studiu, jak będziemy grać koncert. Zapraszamy i już nie możemy się doczekać. No tak, bo normalnie to ja tam rzężę swoim sopranem, tam wiesz, dyszkantem, fałszuję, a tym razem będzie czysto. Przez kolejne grudnie, maje, człowiek goni jak szalony, a za nami pozostaje 100 okazji przegapionych. Ktoś wytyka nam co chwilę, w mróz czy w upał, w zimie, w lecie. Szans niedostrzeżonych tyle. I ktoś rację ma, lecz przecież jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy. Jeszcze któregoś rana odbijemy się od ściany. Jeszcze wiosenne deszcze obudzą ruń zieloną. Jeszcze zimowe śmiecie na ogniskach wiosny spłoną. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze wzrok nam się pali. Jeszcze się nam ukłonią ci, co palcem wygrażali. My możemy być w kłopocie, ale na rozpaczy dnie jeszcze nie. Długo nie. Więc nie martwmy się, bo w końcu nie nam jednym się nie klei. Ważne by choć raz w miesiącu mieć dyktandą nadziei, żeby w serca kajeciku po literkach zanotować i powtarzać sobie cicho takie prościuteńkie słowa. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy. Jeszcze się spełnią nasze piękne sny, marzenia, plany. Tylko nie ulegajmy przedwczesnym niepokojom. Bądźmy jak stare wróble, które stracha się nie boją. Jeszcze w zielone gramy, choć skronnie jedna siwa. Jeszcze sól będzie mądra, a oliwa sprawiedliwa. Różne drogi nas prowadzą, lecz ta, która w przepaść rwie, jeszcze nie, długo nie. Jeszcze w zielone gramy, chęć życia nam nie sprzydła. Jeszcze na strychu każdy klei połamane skrzydła. I myśli sobie Ikar, co nieraz w dół już runął, jakby powiało zdrowo, to jeszcze raz powrunął. Jeszcze w zielone gramy, choć życie nam doskwiera. Gramy w nim swoje role, naturszczycy bez suflera. W najróżniejszych sztukach gramy, lecz w tej, co się skończy źle, jeszcze nie. Długo nie, o, jeszcze nie.

Tak, tak. To są świetne wiersze, każdemu polecamy. W ogóle ja lubię czytać piosenki, no nie? Tak samo jak było z Wysockim. Lubię czytać to. Lubię w ogóle oglądać wiersze. Nawet nie doszukać się sensu, tylko patrzeć, jak wiersz wygląda. Jak jest skonstruowany, no nie? Gdzie tu rymy padają i tak dalej. To jest taka troszeczkę łamigłóweczka. Mi się to bardzo podoba. Bob Dylan, Jan Kaczmarek? Proszę? Bob Dylan, Jan Kaczmarek? No, zdecydowanie Jan Kaczmarek. Zdecydowanie Jan Kaczmarek. Nawet się zastanawiałem, że jeszcze może jak się kiedyś wezmę za jakieś nagrywanie cudzych piosenek, to byłby to Jan Kaczmarek. Bo z tym, że nie wiem, czy by się udało znaleźć 12 dobrych. Bo tak, z tego co pamiętam, tak z 5-6 dobrych jest. No, na przykład bilans musi wyjść na zero. Ale nie tylko. A Dylan? No to co, ja będę Dylana śpiewał? Ej, niech chce Dylan z Rzympoli skrzeć. Musiałbyś przetłumaczyć po swojemu. Trzeba byłoby na swojemu tłumaczyć. Dla własnej przyjemności mógłbym spróbować do tego podejść w sensie właśnie translatorskim. Bo lubię takie rzeczy, to tłumaczenie to jest prawdziwa łamigłówka. To jest tak, jakbyś rozwiązywał rebus, nie? Dobrze przetłumaczyć dobry wiersz, to jest fajna sprawa, bo wkraczasz w takie sfery, wiesz. Całkowicie oderwane od codzienności, nie? Ja to lubię. To przynajmniej na tym gruncie jest nadzieja. A no to ja powiem ci, że właśnie coś nie wiem, czy ktoś kiedyś opublikował jakieś tłumaczenie, ja tak patrzę, Boże, co za knot. Ja bym to lepiej zrobił. Kto wie? A jak dostaniesz Nobla, to też nie przyjmiesz? Przyjmę. Wiesz co, się taki nie urodził, co by miliona dolarów nie chciał, ale akurat jak widać kolega, no też w końcu przyjął. Ale rozegrał to mistrzowsko. No, też w końcu przyjął, już bez przesady, już nie udawajmy. No ja rozumiem, że Bob Dylan nie miał czasu wstać z łóżka, żeby przyjąć nagrodę Nobla. No ja mu gratuluję. Może nie do końca do niego docierałem, że nie wiem, czy widziałeś, ostatnio opublikowano na internecie jego zachowanie podczas nagrywania piosenki We Are The World. Nie wiem, czy widziałeś. Tak. Nieobecny tak, koleś tak, w ogóle tak. Się rozglądał w ogóle, gdzie jest. I kompletnie nie mógł melodii. Odklejony go. Tak. Nie wiem, czy on ćpa, czy co. No pewnie ćpa. Co by miał nie ćpać. Maciek Maleńczuk, dzięki. No, dziękuję. Bawi was ogromnie, w parę chwil balladka ta. Raz w zaprzęgu szły dwa konie, szły w zaprzęgu konie dwa. Pierwszy był to koń posłuszny, który w galop zwał czy trucht. Pięknie ruszał, grzecznie ruszał na najmniejszy bandaruch. Jupi, jupi, jaj, w mordę daj na najmniejszy bandaruch. Za to drugi koń był hardy, nieposłuszny pędzi wiatr. W biegu szybki, w pysku twardy, co tam lejce, co tam bat. Zaś gdy chodzi o woźnicę, co na koźle z batem tkwił, bardzo to kierownicze stanowisko lubił był. Jupi, jupi, jaj, w mordę daj, stanowisko lubił był. Ten woźnica dnia każdego, myślą mrużąc ślepia złe. Skarce konia niegrzecznego, gotów jeszcze kopnąć mnie. A coś przecież zrobić muszę, albo z kozła ruszać precz. Autorytet mnie się kruszy, autorytet ważna rzecz. Jupi, jupi, jaj, w mordę daj, autorytet ważna rzecz. Po czym stajni już przy żłobie, ten woźnica pat swój brał. Brał go tęgo w dłonie obie i grzecznego konia brał. A do niegrzecznego mawiał, strojąc głos na srogi ton. Jak się będziesz draniu stawiał, to oberwiesz tak jak on. Jupi, jupi, jaj, w mordę daj, to oberwiesz tak jak on. Z tej baladki smakowitej niech popłynie morał w świat.